daqta Indri Brinkat, il-pupa Danu Manuel Asa li qed isellem l-semmija waqt li nistidinkom arrokna tal-għana Malti. Insejjaħ lid-dilettanti tal-għana kif ukoll lil dawk kollha li għandhom għall-album il-Wirt Kulturali Malti. Niftakru li l-għana u l-prejjem jifformaw parti integrali mill-kultura Maltija. Kif għattilkom fil-programmi ta' qabel, l-intenzjoni tiegħi li f'din ir-rokna insemma l-għana u l-prejjem fl-istat l-aktar tradizjonali tiegħhom waqt li minn żmien għal żmien nippreżenta arranġamenti ġodda u moderni li jagħmlu mużiċisti minnoqs moħra tal-mużika. U bekk wieħed ikun jista' jibqa' aġġornat ma' dak li qed isir fl-għana fil-preżent. F'din ir-rokna tisimgħu wkoll il-vuċijiet tal-għannejja u l-kitarristi jgħidulna minn fomhom l-istorja u l-esperjenzi tagħhom. U xi wħud mill-persuni li intervistajt fl-imoddi llum m'għadhomx magħna. Għalhekk waqt li nisimgħu u napprezzaw it-talent tagħhom infakkru il-memorja tagħhom ukoll. Infatti llum ser nsemmalkom profil fuq il-qatminsi Giuseppe Pulo, jew Peppi ta' Frawla kif inhu misjub mid-dilettanti. Ma nibqgħu magħna għal din in-nofsija. Peppi ta' Frawla kien daqqa prim li ħalla l-marka tiegħu fuq id-daqq tal-għana Malti. Peppi kien ukoll membru tal-grupp Malti tal-ħamsinijiet il-Gitarreros. Li bosta semmija naħseb jien għadhom jiftakruhom iduqqu fuq Red Diffusion fi snin 50. Mela nisimgħu lil Peppi stess jedinna l-istorja tiegħu. Kif kienet l-atmosfera f'Birkirkara dak iż-żmien? Dak iż-żmien ta' tfolieti, dak iż-żmien ta' vente, l-immigrazzjoni ma kienx għadha miftuħa. U kulħadd kien magħluq ġa Malta hemm, u kulħadd kien jinfex fin-namra li jgħoż, u minn fl-insib u minn fil-kaċċa, u aħna minn ukoll fil-gitarri u fil-għana, u kienet atmosfera sabiħa ħafna dak iż-żmien anyway. Birkirkara kif kien allura? Kien hemm ħafna ħwienet u dan? Oh yes, Birkirkara jiena nista' nitwafu ħafna jofu bħoli Karkariżja u Edellaw Sarja, kienet qisha Madrid. Qisha Spanja. Kien hemm dik il-ħajja. Żgur ħajja, orrajt ħadd ma kienniex sinjuri, imma nifirħu billi nagħmlu, nifirħu billi nikkwistaw qed tifhemel. Ħwienet kollhom kien. U min jitkellem fuq namra, min jitkellem fuq oħra, u għana dejjem jina neta għalija l-ewwel il-kitarri. U fuq l-għana, u għem xi wieħed jgħanneħel u mmun nisimgħu, u għem xi wieħed idoqq mmun naroħ. U kif kent nagħmel, kienu jagħmlu l-istess nista li kienu tal-età tiegħi, ta' tfol ta' dak iż-żmien, qed tifhem? Alright, issa qegħdin nitkellmu fuq tfulitek sewwa. Fil-bidunet, meta bdejt tieħu il-ħajra, meta bdejt tiġik il-vokazzjoni? Ħalli ngħidlek. Kienu għamlu d-diski tal-għana, għamlu għum Tunis. U dak iż-żmien kien hemm qed idoqq il-kitarra wieħed jgħidulu Karmnu Tab. Karmnu Tab. Nafu ħafna, raġol sawa ħafna u kitarrista very good. Speċjalment għal dak iż-żmien. Sawa, li baqa' ħajjilhom xorta tajjeb. U b'dak iż-żmien kien tajjeb iżjed. Għal minnu bħol, għax kien kent għodni zaħir u bħal fatta smajtu u rabbi l-namra. Qed tifhem? Għamel l-impressjoni. Għamel l-impressjoni lili u l-ħafna tfol li kien għodna jank ta' dak iż-żmien. Jiġifieri u tona it-toma. Aħna doqnija, mbagħad kulħadd minn baqa' fejn kien, minn għela naqra, minn avanza naqriżiet u sejrinek. Barra li kien daqqa ta' kanzunetti Peppi kellu isem fost dilettanti tal-għana Malti wkoll. Lil Peppi staqsejtu x'ġelu jidħol aktar fil-font u barra mill-prejem Maltin baqa' jfittex il-melodiji Spanjoli u Taljani biex ikabbar ir-repertorju tiegħu. Jilla għal ma rabbew l-namra l-prejem tal-għana kif qed ngħidlek minn dar raġel it-tab karmnu smajtu fuq id-diski. Imbagħad jien bdejt inħoss inne ċerti bdiet tgħidli Ipproviżjet li tħoss ipprovaha xina miegħek u jien bdejt nisma' songs Taljani, Spanjoli, Ingliżi u li jaġibni. Issa biex doq dak l-affarijiet ta' kontinentali u songs dak. Hemm daqsxejn waħda iżjed diffikultà u ġbir. Mbagħad jitlu ħafna affarijiet lel, għax mhux imbilli tħobb is-song jew il-prejem kif sa tintriċċa. Kif sa tpinġijhom so kif jgħidu, it-touch tal-kiterra, il-feeling ta' kif jgħidu tal-kalzunetta, jew tal-melodiji li qed tħobb u li qed tħoss u li tipprova, jidħlu ħafna affarijiet fuq l-istrument. Mhux b'xejn ma jiġi xejn. Issa sa ngħidlek waħda. Jien fit-tfoliti lel. Jien karkaris u Birkirkara kienet kif qed ngħidlek jien. Molta kollha kienet ma Birkirkara tgħidlix qed niftaħar, kienet xi ħoġa iżjed għax maħluq hekk. Però jien aħna kellna l-farm bil-barrin. Ġiex kiterri razzeġġa l-farm. U kiterra f'kull ħanut erba' ħwienet nimpuġġiġha fihom. Biex meta mmur jindoq. Noħol kiterra tiegħi u tal-ħanut ikollu wkoll. Qed nisq il-barrin ġalfan bil-kiterra mdendla, sakemm jixrob il-barrin doq mhux b'xejn li hemm ma jiġi xejn b'xejn hija. Issa fuq kollox, Manuel, jien dilettant hija toħ mhix xi kitarrista. Dilettant biss. Pulo dejjem stqar li kien biss dilettant u li qatt ma tallem il-mużika. Imma l-mużika barra li hija sena hija wkoll don u barra t-tħarriġ skolastiku tiddependi mill-ħsus tar-ruħ. Fl-1951 il-kitarreros semmu t-talent tagħhom fuq Rediffusion għall-ewwel darba. Fin-1951 ħana naqadna l-kitarreros kienna tlieta. Wieħed il-coach tagħna ngħidu x'jieħ dok. Kien jikkumpanjona Lili u kan ieħor ikanti Giusy Mikallef Missier Renato. Foli dilettanti, ħana kienna dilettanti. Tifhem kien qisu Napolitan ikanti. Tifhem u kienna mmurru ndoqqu quddiem ħafna nies mużikanti. Jistidnuna huma. Sewa. Jistidnuna huma, insomma mużikanti. U l-ewwel ma nibdi ngħidu isma' jiena dilettant ngħidu li minn qabel anke Radio Fusion kien hemm effiċjanta raw das-sinjur li ġie issa minnu. Viktor Aquilina jista' jgħidilkom ukoll il-kitarreros, dilettanti kull ma nkun sandoq. Issa sa jdoq Giuseppe Pulo, per eżempju, biċċa magħmula minnu stess. Meta naqgħad nar-kitarreros u dejna ndoqgħu dawk il-kalzunetti Italjan u Napolitani fuq Radio Fusion, kulħadd iġġennen anki aħna. Ejt l-ewwel darba li għamiltu l-ewwel programm u l-ewwel darba li smajtu intom. Jien iġġennent. U qed li ħantek kemm jiswa t-tazz, kemm jirbħu miljuni bit-tazz. Ngħidlek no, ma rridx nagħmel. Dik is-sija ta' dik l-unor. Dik is-sija ta' dik tant hija memorabbli għalik, tista' tiftakar xi kanzunetti jew xi daqli kont għamilt minnha lej? Ħafna, ħafna. Però l-lejla daqqejna t-nej minnem. Tista' semmi li xi tnej li tiftakar. Per eżempju, din li daqqejnejti qite furrija baża. Sewwa, dik tampolita. Dik alla luna, sej stata tu, kien hemm jiena kont kien hemm dak tajoli, il-favret tiegħi. Ejva. Għax qed ngħidlek, Emmanuel jiena l-mużika nħossha ħafna. Ma nikkebx mużika huma feeling kandi, feeling kbira għalija, u dak kien bniedem ta' feeling u ta' kapaċità tajoli. U Aurello Fiori dak kien hemm ħafna Italjani stars kbor sawa. U jien kent namita nies li nista' nieħu minnhom. Ħaġa li jiena għandi kurzita kbira għalija ngħidu aħna jekk naraw biċċa mittuba naqrawha sewwa. Imma inti allora Peppi, allora tisma' biċċa bil-practice li għamilt. Allora il-melodija tidħol fuq idnejk u mbagħad tiġi f'subgħek u tista' ddoqqa mill-ewwel jew tippraktisja lek. Bil-mod biex ħalli ngħidlek Manuel biex tieħu song. Min tista' toħodha smajt tista' sa toħodha wara sija hija to. Jiġifieri trid ix-xogħol. Il-ħin. Il-ħin ha. Għax anke kek tiktiba u kelt qatta ħafna karti sa kemm ġiba sawa. Sewa qed tgħid. Għax separa biex toħodha bludit qed tieħu song ta' ħadd ieħor. Sawa, u ma għamel per eżempju tgħid wara tliet ijiem. Ħatta dis-song. Bħala wieħed li kelli x-xorti li nitgħallem il-prinċipji ewlenija tal-mużika, dejjem ħassejtni kurjuż kif daqqaq dilettant li doq b'ċertu ħlewwa bħal Peppi Pulo tallem l-affarijiet bażiċi bħal l-iskali tal-mużika, l-armonija u infatti l-ikkur dar tal-istrument. Issa ħana ġel ħdok lura dak iż-żminijiet sewwa għadek tifel qed titgħallem. Issa, bad titgħallem, kien hemm xi ħadd li jgħallmek allura? No, dak iż-żmien ma kienx aħna dak iż-żmien qed ngħidlek lil la kenna fejn nitalmu, la min jgħallim, nala biex nitalmu, kulħadd sawa jiġri u jaqta bis-snienu u jipprova u kulħadd ma għandna xejn f'idejna. Jiġifieri, allura kif ġejt biex tagħmel? Ħalejdlek kif. Ana kenna l-farm u kien jirdu ħafna rġiel fih. Sewa. Min ebih il-ħaxix, min ebih qed iżar ma jem. Sewa. U billen kienu joqogħdu jgħannu fuq il-bejt u jdoqgħu l-kiterri. Kienu jħallu l-kiterri kkurdot imbagħad imurru jirdu, jien kien toħodni jank għodni żgħir. Kent noħdilhom il-kiterri meta joħorġu għax-xogħol u noqgħod nipprova nikkurda, tgħallimt nikkurda fl-aħħar qed tifhem. Iva. Jisnitwilet b'dik in-nambra to, jisnitwilet bija qed tifhem. Għax jekk ma tkunx taf id-doq kiterra biex titgħallem tikkurda mhix ċajta qasu. Dik liżjed li dewmitni jien. Jgħidu li ħaġa ħafifa meta titgħallimha imma biex issibha waħdek mhux ħaġa ħafifa. Kollox feħtieħ. كترا وحفنا من دوق الزيت مني اما حط ما يهب بدا صديق تفتكر قبل لايت لاسترات شي شي سيرات ميمورابل اللي دقيت فيهم اللي بقوا في مخهم عشان دوك الزمن كانوا يستدنونا بريزامبيو كان عمل بانت دقا يستدنونا تاع الحمرون دقا بريك تبريك الكارا دان بش يدقوا في الكازيني تاعهم مال عشان متعملنا فوق الرادي فيوشن هنا ياكلك ديجا كنا قيسنا البيت اللي ستروك الزمن تاعه اجي فيري كنا نوفو لو وصلنا دقسك ġifieri intom skantajtu bil-suċċess tagħkom. Mela, mela, mela. Kellna ħafna jistkur ħadd jistidilna. Tisamija u 58 Peppi telaq kollox warajh u ddiċjieda li jfittex futur ġdid fl-Awstralja kemm għalih u għall-familja tiegħu. Lil Peppi staqsejtu fuq l-emozzjoni ta' u t-toqol ta' din id-deċiżjoni meta wieħed jikkonsidra li telaq warajh karriera stabbilita. Staqsejtu wkoll x'sar minnu darba wasal Melbourne. Jiena ġejtaw għax inħobb il-familja bħalma ġew l-oħrajn kollha kemm huma. Amma meta kien ftofentu fuq ix-xogħol tintaqa' ma' ħafna problemi u minn kollox. Imma meta kent nara l-iddor quddiemi mala niġi mix-xogħol naqbad il-mara u t-tfolna u nbushom naqbad il-kiterra u jisu qatt ma kien xejn qed tifhem però l-kiterra dejjem is-second one l-ewwel il-familja u mbagħad il-kiterra. Meta tlaqt minn Malta din hemm mistoqsija li saqsejt għal kulħadd. Tlaqt fin 1958. Fin 1958 jiġifieri ilek is-snin hawn. Issa fl-istess ħin insaqsek ħaġa oħra. Meta ħallejt Malta, ħassejt inti li ħadd titlaq in-namra hemm ukoll, ngħidu aħna meta ġiet biex titlaw. Ħassejt illi forsi issa l-kitarra spiċċat ġie qaddim minn moħħok meta kont Malta dan. Ma ħassejt xejn li jiena ħassejt ħaġa waħda. Li jena nfisser il-familja u l-familja tfisser lili qed tifhem meta inti għandek l-istat tal-familja u tħobb il-familja inti li kullum kien ġenna mbasta sa żomm il-familja. Apur kien jitilqek Port Melbourne u mbagħad tagħmel int. Ġifieri ara daqsx biċċa xogħol biċċa. Mela mbagħad ma nbabda jiġu l-ħbieb għax ġej Peppi ta' frawla ġej u simni jemm sikken jgħinuna. Hemm ix-xatt qed tifhem? Imma bdejna wieħed jgħin, li oħor u li jof, bli oħor. bdejt ninġun jandu maħħom u kollum bat. Allura, għawna għawn pontiħor li taħseb li il-fama li kellek ta' kitarrist ġo Malta enitek biex issib tissat il-jaw u kolla, sibt il-ħbib, sibt il-lajnuna. Għajnitni ħafna kitarra, ħafna, kullum kien għajnitni. Għaxum bat l-għal l-ewel 15 jew l-ewel xar, batajna naqra se kemm issat il-jena, ma mbagħad ġi peppi, ħbib kullum kien għandi. Dejt nintaqa' ma' nisa anke li nofhom Malta mbagħad, però maż-żmien. Mbagħad wieħed jgħid u kulħadd beda jintriċċa, qed tifhem? Sewwa. Kien hawn pjaċir dak iż-żmien allura? Ħafna kien hawn. Dak iż-żmien wieħed murant l-ieħor. Sawa wieħed jista' dan l-ieħor, imma konna nimxu, kulħadd kien jieħu pjaċir. Fit-32 sena li għiex fl-Australja, Peppi kabbar familja fil-waqt li kompra jferra il-Maltin ta' Melbourne għat tliet deċenji. Ulu rewem ukoll it-tliet tfal subien uliedu fil-kitarra u kemm il-darba fl-imkiema missierhom għennew iswali pubbliċi ta' Melbourne bid-daqs sabiħ tagħhom. Peppi miet f'Diċembru tal-1989. U kien Malti li ħalla l-marka tiegħu fuq il-komunità Maltija ta' Melbourne wara li gawda fama sabiħa fl-ewwel parti ta' ħajtu f'Malta. Kitarra ħafna minn idoq iżjed minni. Amma ħadd ma jħobba daqs idik. Dawn ir-recordings tal-vuċi u d-daqtiw huma l-wirt li ħallina Peppi Pulo li permezz tagħhom inżommu ħajja l-memorja tiegħu għall-ġenerazzjonijiet ġodda li apprezzaw l-oriġini tal-mużika Maltija u l-mużiċisti li ta' kontribuzzjoni imprezzabbli f'ħajjithom. Thank you. Din l-intervista ma' Peppi kont għamilta xi 9 snin ilu. Kienet lejla memorabli fejn Peppi ġie hawnhekk id-dar tiegħi flimkien ma' tfal tiegħu Vince, Ross u Manuel fejn akkumpanjaħ fuq il-kitarra. Waqt li jgħu tkellem miegħi u kultant tala' il-kitarra minn idejh biex ikellimni u jgħidli l-istorja tiegħu. Kultant nisimu lil Vince, it-tifel tiegħu Vince Bulo, idu il-prejjem warajh waqt li missieru kien jitkellem miegħi. Inkomplu nisimu ftit iżjed da' sabiħ ta' Peppi Pulo. Fir-rokna tal-għana l-lum fakkarna l-memorja ta' Giuseppi Pulo, jew Peppi ta' Frawla kif kien magħruf. Sakemm nerġgħu nintaqgħu dan huma nbilqasa jgħidilkom saħħa.